Ali İmran Suresi 38 ila 52. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran Suresi 38. ayet. Hunalike de'a Zekeriya Rabbehu. Oracıkta Zekeriya aleyhissalatu vesselam Rabbine yakardı. Kâle Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe. Dedi ki Rabbim bana da katından böyle temiz bir nesil nasip et. İnneke semi'u dua, şüphesiz sen duayı işitensin. Ali İmran 39. Tenadetül melâiketü ve huve kâimun yusallî fil mihrab. Melekler o mihrapta namaz kılarken ona seslendiler. Dediler ki, Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya musaddikan. Allah sana ismi Yahya olan aleyhissalâtu vesselâm musaddikan hakkı tasdik edici bir kelimetin minallah, Allah'tan bir kelime ve seyyiden bir efendi ve hasuren ve temiz, iffetli ve nebiyyen minessalihin salihlerden bir peygamber evlat müjdeliyor. Ali İmran 40. Kâle Rabbi enna yekûnu li gulâmun. Zekeriya dedi ki Rabbim benim nasıl çocuğum olsun? Lekad belegani'l kibar. Ben ihtiyarlık devreme ulaştım. Ve imraati âgir. Eşim de zaten kısırdır. Allah buyurdu. Kal. Kezalike Allahu yef'alu ma yeşâ. Allah işte böyle dilediğini yapmaya kadirdir. Ali İmran 41. Kale Rabbic alli ayeh. Dedi ki Zekeriya, Rabbim bunun için bana bir işaret, bir alamet ver. Allah dedi ki Celle Celaluhu, ayetüke senin işaretin اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ senin insanlarla 3 gün konuşmamandır. 3 gün hiç konuşmamandır. İlla ramza, işaretler, imalar dışında. Vezkur bu süre içerisinde ey Zekeriya, vezkur Rabbeke kesiren. Rabbini çok çok zikret. Ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar. Gecenin geç vakitlerinde ve gündüzün erken vakitlerinde sabah ve akşam Rabbini tesbih et. Ali İmran 42. ayet. Ve izgâletil melâiketü. Melekler dedi ki, ya Meryem, ey Meryem, innallâhe istefâki, muhakkak ki Allah seni seçti ve dahharaki, seni tertemiz kıldı ve istefâki alâ nisâil âlemin. Seni bütün alemlerin kadınları üzerine seçti. Ali İmran 43. ayet. Ya Meryem ugnuti li Rabbik. Ey Meryem, Rabbine taatte, ihlasla itaatte ve ibadette devam et. Vescudi, onun için secde et. Verka'i, onun için rükû et. Me'er-râki'in, rükû edenlerle beraber. Ali İmran 44. ayet. Zalike min enba'il gayb. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu bizim sana gaybtan verdiğimiz haberlerdir. Nuhihi ileyk, sana vahyediyoruz. Ve mâ kümte ledeyhim, yine sen onların yanında değildin. İz yulgûne eglâmehum, kalemlerini attıkları zaman eyyuhum yekfulü Meryem, hangisi Meryem'e kefil olacak konusunda kalemlerini atıp kura çektiklerinde sen onların yanında değildin. Ve mâ kümte ledeyhim iz yehtesimûn, bu hususu tartışırlarken de yanlarında değildin. Ali İmran 45. ayet. İzgâletil melâike. Melekler dedi ki, ya Meryem, ey Meryem, innallâhe yübeşşiruki bi kelimetin min. Allah kendisinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. İsmuhul Mesih, onun adı Mesih, İsa bin Meryem'dir. Meryem oğlu İsa Mesih'dir. Vecihen fid dünya vel ahira. Dünyada ve ahirette mukarreb kullardandır. Ve minel mukarrabin, dünyada ve ahirette seçilmiş, Allah'a yakın kılınmış kullardandır. Ali İmran 46. ayet. Ve yükellimun nâse fil mehdi ve kehlen. O insanlarla beşikte ve kehil halinde, ileri yaşlarda, 40'lı, 30 ila 40'lı yaşlarda konuşacaktır. Ve minel salihin, o salih kimselerdendir. Ali İmran 47. ayet. Kâlet. Meryem dedi ki aleyhisselam Rabbi enna yekunu li veledün. Rabbim bana benim nasıl çocuğum olur? Velem yemsesni beşer. Hiçbir insan bana dokunmamışken. Allah kal dedi ki kezalikillahu yehluku ma yeşâ. Allah işte böyle dilediğini yaratır. İza kaza emran. Bir işin olmasını dilediğinde fe innemâ yekûlu lehu kün feyekûn. Ona ancak ol der, o da olu verir. Ali İmran 48. ayet. Ve yuallimuhul hikme ve yuallimuhul kitab vel hikme ve yuallimuhumul ve yuallimuhumu ve yuallimuhul kitab vel hikme ve tevrat vel incil. Ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretir. Ali İmran 49. ayet. Ve Resulen ila beni İsrail, İsrail oğullarına, Yakup torunlarına onu elçi olarak gönderir. Enni o diyecek ki gönderdiğinde enni kadji'tukum bi ayetin min rabbikum. Ben size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Enni ehluku lekum min ettin. Ben sizin için çamurdan kehey eti tayri kuşa benzeyen bir şey yapacağım ellerimle. Fe enfuhu fi ve ona üfleyeceğim. Fe yekunu tayran biiznillah. Allah'ın izniyle kuş olacak. Ve ubrihul ekmeha vel ebras. Baras ve cüzzam hastalıklarını iyileştireceğim. Ve uhyil mevta biiznillah. Hepsini Allah'ın izniyle ölüyü diriltmek de dahil yapacağım. Ve unebbiyukum bima te'külün. Sizin yediklerinizi ve ma teddehirun fi buyusikum. Evlerinize depoladıklarınızı size haber vereceğim. İnne fi zalike la ayeten lekum. Muhakkak ki bütün bu mucizelerde sizin için bir işaret vardır. İn kuntum müminin. Eğer Allah'a gerçekten inanırsanız. Ali İmran 50. ayet. Ve musaddıkan lima yedeyye minet tevra. Benden önce gelmiş Tevrat'ı tasdik edici olarak geleceğim. Ve liuhille leküm. Ey İsrailoğulları, size bir takım şeyleri helal kılacağım ki onlar hurrime aleyküm, size daha önce haram kılınmış idi. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbiküm. Ben size bir Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Fettegullah, Allah'tan sakının ve adiun, bana itaat edin. Ali İmran 51. ayet. İnnallâhe rabbi, muhakkak o Allah Rabbimdir benim. Ve Rabbuküm, ve sizin Rabbinizdir, Allah'ınızdır. Fâbudû, ona kulluk edin. Hâzâ sirâdun mustakîm, yan işte doğru olan yol, dosdoğru olan yol budur. Ali İmran 56. ayet, 52. ayet. Felemma ehasse İsa minhumul küfra. İsa aleyhissalatu vesselam kavminin inkarını anlayınca şöyle seslendi. Kal dedi ki men ensari ilallah. Allah'ın dinini yaymada bana kim yardım edecek? Kal el havariyun. Havariler dedi ki nahnu ensarullah. Allah'ın dininin ve peygamberinin yardımcıları biziz. Âmennâ billâh. Biz Allah'a iman ettik. Veşhed. Sen de bize şahit ol. Bi'ennâ müslimûn. Biz ona teslim olmuş kimselerdeniz.